oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10 GPS. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 kwietnia, minęła 11. Serwis Trójki ma dla Państwa Romuald Wójcik. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg w Ukrainie. Szef MON oczekuje, że polski przemysł zbrojeniowy szybko stanie się konkurencyjny na świecie. Przynajmniej raz w tygodniu jesteśmy świadkami agresji na drodze. To może chociaż dziś Dzień Grzeczności za kierownicą. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 19 osób, w tym 9 dzieci. Rannych zostało 68 osób. Atak Rosji na rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego był jednym z najkrwawszych od początku roku, podkreśla Reuters. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy zestrzeliły 50 z 90 rosyjskich dronów, a 30 przechwycono lub unieszkodliwiono. Straty odnotowano w obwodach kijowskim, żytomierskim, sumskim i dniepropietrowskim. Pilnych zmian w polskim przemyśle zbrojeniowym oczekuje szef MON. W rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz Władysław Kośniak-Kamysz stwierdził, że lepsze i tańsze produkty naszego przemysłu powinny konkurować ze światowymi markami. Pod koniec tygodnia wicepremier będzie rozmawiał z ministrem obrony Łotwy, który jest zainteresowany ofertą polskiej grupy zbrojeniowej. On mówi, chcemy kupować w waszym przemyśle, ale cena musi być konkurencyjna. No nie może być droższa od przemysłu francuskiego czy niemieckiego. Nie może się różnić na naszą niekorzyść. Jest wielu zainteresowanych. No piorunami jest zainteresowany prawie każde państwo. Rozmawiałem z ministrem obrony Belgii, bardzo zainteresowany. Estończycy, nasi nordycy partnerzy, pojazdy minowania, Baobab, zainteresowane od Francji przez kraje bałtyckie, naprawdę wiele państw. Zdaniem szefa MON, bez większej współpracy sektora państwowego z kapitałem prywatnym nie uda się pozyskać dużych unijnych środków na projekty dotyczące obronności. Prezydent PUAF Paweł Maj twierdzi, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostanie aresztowany. Jak poinformował w mediach społecznościowych, nieznana osoba wpłaciła grzywnę, co doprowadziło do anulowania nakazu aresztowania. Prezydent Puław miał w poniedziałek trafić na 5 dni do aresztu w zakładzie karnym w Opolu Lubelskim. To kara zastępcza za niezapłacenie przez miasto 5000 zł grzywny w sprawie dotyczącej korzystania przez dzieci z Orlika przy szkole podstawowej nr 4 w Puławach. Prezydent poinformował, że w poniedziałek rano stawi się w areszcie zakładu karnego w Opolu Lubelskim, jednak twierdzi, że mimo wcześniejszego nakazu nie zostanie aresztowany, ponieważ nieznana osoba opłaciła miejską grzywnę, co doprowadziło do anulowania nakazu aresztowania. Sprawa sięga 2018 roku, gdy jedno z małżeństw mieszkających w pobliżu puławskiego Orlika poskarżyło się na nadmierny hałas. W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł, że miasto łamie prawo i nałożył na nie 5000 zł grzywny. Prezydent Puław uznał karę za absurdalną i odmówił zapłaty, dlatego kara została zamieniona na 5 dni aresztu. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Oślepianie światłami, zajeżdżenie drogi, jazda na zderzaku czy obelgi przy asyście klaksonu. Ponad 80% kierowców przynajmniej raz w tygodniu jest świadkiem agresywnego zachowania na drodze. Może chociaż dziś, w Międzynarodowy Dzień Grzeczności za Kierownicą, będzie trochę inaczej. Życzliwość ma nieocenioną wartość, mówi psycholożka transportu Ewa Odachowska. Proste gesty, które służą temu, żeby rozładować napięcie, one nie tylko służą temu, żeby zapobiegać konfliktom, ale także mają bardzo duży potencjał w utrzymaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego że kierowca, który jest przewidywalny, który jest uprzejmy, który jest empatyczny, to jest również kierowca, który nie zachowuje się potencjalnie agresywnie i ryzykownie w ruchu drogowym, a przecież dokładnie o to nam chodzi. Dzień Grzeczności za Kierownicą obchodzony jest także we Francji, Hiszpanii, Anglii czy we Włoszech. Wilno będzie miało nową atrakcję dla miłośników adrenaliny. Wkrótce na wieży telewizyjnej będzie można przejść po szklanej podłodze. Wieża ma ponad 320 metrów wysokości i jest najwyższą budowlą na Litwie.

Wiesz co, chyba czas cię zamienić na lepszy model. Co? Spokojnie, mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres, koreański SUV w cenie 122 tysiące za nowy rocznik. 122 tysiące za nowy rocznik? Brzmi świetnie. Uff, czyli jednak zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres, duży koreański SUV, teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk meldujemy się ze studia przy ulicy Myśliwieckiej, które dziś stanie się bazą wypadową do kraju, w którym tak pięknie jak u nas właśnie kwitną wiśnie. O Japonii będziemy rozmawiać przez najbliższe 2 godziny, a zaczynamy od ścieżki dźwiękowej do filmu, z którego pewnie wielu z Państwa pamięta obrazy, jakie towarzyszyły japońskim wędrówkom Charlotte, granej przez Scarlett Johansson w filmie Między słowami. Jego oryginalny tytuł to Lost in Translation. Według wielu to jest chyba najpiękniejszy, a na pewno bardzo subtelny film podejmujący temat miłości. Przed nami francuska grupa Phoenix w utworze, który niedługo skończy 25 lat. Just a mierzy ponad 3700 metrów. Jej niemal idealnie symetryczny kształt jest nie do pomylenia z niczym innym. Stała się też symbolem Japonii i inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. W dodatku jest wciąż aktywnym wulkanem. Mowa oczywiście o świętej górze Fuji, o której dziś nieco więcej w rozmowie z Piotrem Mirewskim, obecnym w studiu, pisarzem, podróżnikiem, autorem nagradzanych książek, dzięki którym daleki świat jest trochę bliżej. Dzień dobry. Dzień dobry. Powodów, by rozmawiać o górze Fuji, jest co najmniej kilka, ale o tym, o czym czytamy w ostatnich tygodniach, jest podwyższenie opłat za możliwość wspinaczki na Świętą Górę. Tych turystów chętnych, by się z nią zmierzyć, jest coraz więcej. No i już w ubiegłym sezonie wprowadzono takie opłaty, wprowadzono także dzienny limit wspinaczy, bo po prostu na Fuji zrobiło się bardzo tłoczno, a co za tym idzie, również niebezpiecznie. Często takim marzeniem, takim dążeniem turystów odwiedzających Japonię jest to, by doświadczyć wschodu słońca na szczycie góry Fuji. No i w związku z tym wielu turystów wchodziło na szlaki niemal przez całą dobę, także teraz również to wejście będzie możliwe do godziny 16, chyba że posiada się rezerwację w jednym ze schronisk położonych w najwyższych partiach góry. To są te zmiany. A jak mogą się Państwo domyślić, dokonanie takiej rezerwacji nie należy do najłatwiejszych. Nie jest też to tanie doświadczenie, zwłaszcza że na Fuji oficjalnie wspinamy się tylko od 1 lipca do 10 września, więc ten okres, kiedy możemy tę górę podziwiać, jest dość krótki. Pan ma za sobą doświadczenia wspinaczki na Fuji. Czy to jest wymagająca góra? Nie, tak muszę powiedzieć, chociaż powinienem tutaj tak naprawdę troszeczkę zniechęcać, ponieważ tak jak pani wspomniała, potok turystów i wspinaczy jest naprawdę bardzo teraz wartki i bardzo dużo ludzi, którzy odwiedzają Japonię, wybierają się też na górę Fuji. Technicznie nie jest to trudna góra, właściwie nie musimy mieć żadnego sprzętu. Jedyne, co może stanowić uciążliwość, to zmienna pogoda, szczególnie w lipcu. No i bardzo duża różnica temperatur, bo lato w Japonii jest gorące, wilgotne, tak? To w lipcu temperatury w Tokio przekraczają 35 stopni, a na szczycie góry Fuji potrafi być 0 stopni, a czasami nawet mniej. Więc to jest dość duży przeskok w krótkim czasie. No i niektórzy też wspinający się, jak pokazują historie przekazywane, mają problemy z takimi lekkimi objawami choroby wysokościowej, tak? Mm-hmm. Ponieważ to jednak jest 3776 metrów i zupełnie inne ciśnienie, też inna zawartość tlenu w powietrzu i to jest pewien może taki dyskomfort, który, no, na który trzeba uważać. Połączony właśnie z tą dość dużym różnicą temperatur. Tak, którą odczuwamy. Zwłaszcza, że wielu turystów rozpoczyna swoją wspinaczkę od tej wysokości ponad 2000 metrów. Pan pokonał górę Fuji u jej podnóża, rozpoczynając u jej podnóża. Jakie to było doświadczenie? No to było naprawdę takie dla mnie piękne i głębokie doświadczenie, bo po pierwsze ja wspinałem się już po sezonie, czyli to był koniec września, czy taki czas, no tak naprawdę graniczny, dlatego że już w tych górnych partiach leżał śnieg, więc władze japońskie raczej zniechęcają do takich wypraw, ale jest to jeszcze w tym czasie możliwe. Oczywiście trzeba bardzo sprawdzić warunki pogodowe i prognozę pogody, no żeby nie zostać zaskoczonym gdzieś wysoko bardzo silnym wiatrem i mocnymi opadami śniegu. Było to dlatego piękne doświadczenie, bo mogę porównać je do poprzedniego, kiedy wspinałem się w trakcie sezonu i no, kiedy właściwie szedłem w tłumie tysięcy osób, które się wspinały w tym samym czasie nocą właśnie, żeby zobaczyć ten wspaniały, mityczny wschód słońca. Tak, ja wspinałem się już po sezonie, byłem właściwie sam i przez cały okres wspinaczki i potem zejścia, no, nie widziałem nikogo. Mm-hmm. Tak? Było to, wiesz, takie bardzo głębokie doświadczenie bliskości z naturą. Tak? I wtedy można powiedzieć też, że miałem okazję doświadczyć tej mitycznej strony takiej świętej góry Fuji. Myśląc o tej górze, ja od razu mam przed oczyma wyobraźni rozmaite jej wyobrażenia i przedstawienia w sztuce między innymi, ale także w filmach. Na pewno kojarzą Państwo bardzo często powielany i przetwarzany na wszystkie sposoby drzeworyt Katsushiki Hokusaja, Wielka fala w Kanagawie. I on właśnie pochodzi z cyklu 36 widoków na górę Fuji. Święta góra dla wyznawców shintoizmu, a jakie miejsce zajmuje w całej kulturze japońskiej Fuji? No na pewno jest takim potężnym symbolem, tak? I Japończycy, kiedy myślą o swoim kraju, no to zawsze myślą o górach i myślą o oceanach i morzach, tak? I nawet świętują dwa dni, to są święta państwowe, jest dzień gór, Yamanohi, święto państwowe, i również Uminohi, czyli święto morza, tak? I no, góra Fuji jako i najwyższa, no i pewnie dla niektórych najpiękniejsza, tak, ze względu na ten symetryczny kształt stożka, jest czymś bardzo ważnym. No i to też oczywiście ma swoje pewne źródła właśnie w japońskiej tej pradawnej religii, pierwotnej religii w shintoizmie, tak, gdzie bóstwa są emanacją zjawisk przyrodniczych i samej przyrody, tak. I góra Fuji oczywiście jako największa, najpiękniejsza, a przy tym aktywny wulkan, również ma swoje bóstwo, tak, które jest do dzisiaj czczone przez wyznawców. Są organizowane festiwale na samym szczycie wulkanu Fuji. Również jest chram, czyli taka świątynia, która jest poświęcona temu bóstwu. Również takie chramy znajdują się u podnóża góry. I to tradycyjne wejście, to, które ja miałem przyjemność odbyć, to właśnie się odbywa od miejsca u podnóża góry, gdzie znajduje się ten chram, i no, prowadzi na szczyt, na wierzchołek, gdzie znajduje się jakby drugi taki obiekt. No i w obu składamy cześć temu bóstwu i w obu no, prosimy o bezpieczną spinaczkę, również ludzie proszą o to, żeby ten wulkan Fuji nie wybuchał. No właśnie, bardzo często mam wrażenie, my zwłaszcza tutaj w Europie zapominamy o tym, że to też jest aktywny wulkan. Erupcja, do jakiej doszło 318 lat temu, trwała dobre tygodnie. Jak ten 1707 rok zapisał się w historii mieszkańców Edo, czyli dzisiejszego Tokio? No to był bardzo trudny czas. Oczywiście wtedy te zjawiska geologiczne, takie jak erupcje wulkanów, one nie były jeszcze tak bardzo rozpoznane. Tak? I ponieważ ta erupcja trwała no, grubo ponad miesiąc, tak naprawdę prawie dwa miesiące, ona miała bardzo duże konsekwencje. Mieszkańcy Edo, położonego no ponad około 100 kilometrów w linii prostej od wulkanu Fuji, tak naprawdę bardzo ucierpieli, ponieważ wulkan Fuji ma to do siebie, że erupcje wywołują olbrzymie wyrzuty pyłu i popiołu wulkanicznego. On zasłania niebo, tak? Więc ja czytając różne materiały źródłowe, natknąłem się na takie relacje, gdzie było opisane, że przez kilka tygodni w mieście Edo, tak, czyli dzisiejszym Tokio, nie było widać słońca, właściwie panowały ciemności. Później te pyły opadły, to było no, wiele centymetrów pyłu, bardzo też ciężkiego, jeśli pył wulkaniczny łączy się z opadem deszczu, nabiera wilgoci, wchłania jak gąbka i jest po prostu bardzo ciężki, co wywołuje chociażby zapadanie się dachów domów, tak? I taką konsekwencją najbardziej dotkliwą była klęska głodu, która potem nastąpiła, wywołana tym, że no, ze względu na brak światła słonecznego i ten opad pyłu, tak naprawdę nie udało się w tamtym roku, to był 1708 rok, nie udało się plony, tak? Więc mieszkańcy Edo i też okolic, tak? Czyli tak właściwie na całym tym obszarze między dzisiejszą stolicą a górą Fuji nie było co jeść. To dla wszystkich z Państwa, którzy do Japonii się wybierają, dodajmy, że dosłownie w ostatnich dniach wydano taki przewodnik, który może pomóc w przygotowaniu się na potencjalną erupcję wulkanu Fuji. A więcej o historii dziś 13-milionowej metropolii przeczytają Państwo w książce Piotra Milewskiego pod tytułem Tokio. Opowieści z Dolnego Miasta. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę, a przed nami Kishibashi, czyli artysta, który co prawda dorastał w Virginii w Stanach Zjednoczonych, ale oboje jego rodzice pochodzą z Japonii. Kishibashi. 31 minut po godzinie 11, a z nami w studiu jest Piotr Milewski. Wracam do popularności okolic góry Fuji. Być może pamiętają Państwo ubiegłoroczne doniesienia o tym, że mieszkańcy miejscowości Fuji Kawaguchiko postanowili postawić przy jednym z chodników, przy jednej z dróg, wielki czarny ekran, w zasadzie taką czarną siatkę maskującą, po to, by zasłonić turystom widok na szczyt Fuji. Mieszkańcy byli po prostu poirytowani zachowaniem turystów. Chyba już nie mieli ochoty znosić dłużej ich intensywnej obecności, stąd taki kategoryczny ruch, no i też mocny sygnał wysyłany do świata. Zasłaniamy naszą największą atrakcję. Czy w wielu miejscach w Japonii da się odczuć ten turystyczny boom, który się wzmaga w ostatnich latach? Jak pan obserwuje też, kto dziś odwiedza Japonię? No w tych najpopularniejszych, tak, ponieważ takie miejsca jak właśnie Tokio, Kyoto, Osaka, po części też Hiroshima, leżąca na takim no dość typowym szlaku, który przebywamy, szczególnie kiedy jesteśmy po raz pierwszy w Japonii, są naprawdę teraz oblegane przez turystów. Ja nawet sobie wynotowałem troszeczkę danych, ponieważ mnie to zaintrygowało. Miałem informację od moich przyjaciół z Japonii, że rzeczywiście liczba turystów jest teraz tak duża, że w niektórych miejscach, w niektórych miastach, na przykład w Kyoto, mieszkańcy już tak wprost narzekają, że nie są w stanie na przykład korzystać z komunikacji miejskiej. Starsze osoby nie są w stanie wsiąść do autobusów, ponieważ one są przepełnione, tak? I rzeczywiście w zeszłym roku Japonia odnotowała rekordową liczbę turystów, największą w historii. To prawie 37 milionów osób odwiedziło Japonię. I w porównaniu do roku poprzedniego, 2023, to był wzrost o 47%. Także gigantyczny, tak? I ta fala wydaje się nie mieć granic i w tym roku prawdopodobnie zostanie pobita, tak? Zwłaszcza, że mamy Expo w Osace. Zwłaszcza, że mamy Expo w Osace i też dlatego, że Japonia bardzo intensywnie się promuje. Jeśli Państwo śledzą doniesienia medialne, to pojawia się bardzo dużo reklam, materiałów promocyjnych przygotowywanych przez japoński rząd, które są emitowane, czy w telewizjach, czy w radiu właśnie, czy też w internecie, no i zachęcają do odwiedzin. To o czymś nieturystycznym teraz powiedzmy. Wspominaliśmy trochę o tym, że Góra Fuji ma taki status świętego miejsca, no ale też pewnie są takie miejsca w Japonii, w których tę strefę świętości, no można z nią obcować jeszcze bliżej. W swojej książce o Tokio opisuje pan na przykład festiwal chramu Sumiyoshi. Czym było dla pana znalezienie się w centrum tych religijnych obchodów, no nieprzeznaczonych dla turystów, a pewnie też nieprzeznaczonych dla migrantów mieszkających w Japonii? Święto oczywiście jest uniwersalne, tak? I jak najbardziej każdy jest mile widziany, natomiast... Ale nie jest skrojone pod turystów. Nie jest skrojone pod turystów i jest traktowane bardzo poważnie, czyli uczestniczy tych rytuałów, bo to są de facto rytuały religijne, chociaż mają taki charakter bardzo ludowy. Na barkach obnosi się przenośne palankiny, czyli no, można powiedzieć kapliczki, w których na czas tego festiwalu przenoszone jest bóstwo z lokalnego chramu, czyli tej świątyni. No i to bóstwo jakby obnosi się w procesjach po ulicach dzielnic, tak, no, z intencją prośby o opiekę, o zdrowie, o pomyślność w interesach, w zależności od tego, jakie to bóstwo ma moce, bo to też jest ciekawy temat. Na przykład niektóre bóstwa mają takie moce, że powinny nam ułatwiać czy wspierać nas w zdawaniu egzaminów, tak, i w nauce. więc takie święto jest tak naprawdę świętem religijnym, chociaż być może w pierwszym momencie nie mamy takiego wrażenia, bo jest bardzo intensywne, jest głośne, jest zupełnie inne niż wyobrażamy sobie często te podejście Japończyków, wtedy oni otwierają się, ale też jest obwarowane pewnymi zasadami. Jeśli nie zostaliśmy dopuszczeni do uczestnictwa tego bezpośredniego, to nie możemy tego zrobić. Nie możemy tak naprawdę wejść i zacząć nosić tego palankinu, tej kapliczki, jeśli na przykład nie mamy specjalnej marynarki, która jest rozdzielana między uczestników, tak? I jeśli zostaniemy zaproszeni, to jest duże wyróżnienie, tak? I to jest też okazja, żeby naprawdę poznać bardzo blisko ten żywiołowy charakter, tą żywiołową twarz mieszkańców Tokio, dawnego Edo, tak, bo to jest zupełnie coś niesamowitego, tak, jak oni potrafią wtedy się uaktywniać, jak potrafią być głośni, zachowywać się niestandardowo, no, działać w grupie też i przeżywać ten moment. I takich świąt jest dużo, tak, ponieważ no, całe Tokio, jak i cała Japonia pełna jest tych chramów szintoistycznych i te bóstwa tam sobie funkcjonują, no i w niektórych raz do roku, w niektórych co 3 lata organizowane są właśnie te duże festiwale i tutaj jako turyści musimy uważać. Z jednej strony oczywiście jesteśmy zachęcani do tego, żeby to obserwować, żeby wspierać, tak, żeby cieszyć się też, natomiast udział, już taki aktywny udział, no to wymaga zgody tych, którzy biorą w tym udział i tutaj nie zawsze to tak, ta zgoda udzielana jest automatycznie, bardzo często ona wymaga pewnej znajomości. Ja na przykład, kiedy zamieszkałem w Tokio, to dopiero po prawie 2 latach mieszkania zostałem zaproszony do udziału w takim wielkim festiwalu. To jest też taki festiwal, gdzie prawie 50 takich przenośnych kapliczek jest obnoszonych przez cały dzień po ulicach części miasta. No i to jest coś, na co się czeka. Raz na 3 lata to się wydarza, więc jest to też wielkie wydarzenie pod względem organizacyjnym i traktowane bardzo, bardzo serio. Tak? Więc to było duże wyróżnienie dla mnie. Olbrzymia przyjemność, bolesna też, bo to jest fizyczny też wysiłek. Natomiast też okazja, żeby bardzo się zbliżyć. I od tego momentu ja wspominam tę chwilę bardzo ciepło, dlatego że od tego momentu nagle zacząłem poznawać sąsiadów. I to było coś, co sprawiło, że poczułem się jak u siebie. O tych wszystkich doświadczeniach przeczytają Państwo w książce Tokio, opowieści z Dolnego Miasta, a do tematu obcowania z japońską strefą sakrum będziemy jeszcze dziś w audycji powracać. Państwa i moim gościem był pisarz i podróżnik Piotr Milewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Swoją Drogą, w której rozmawiamy dziś o Japonii. Dlatego chcemy zaprosić na wystawę, która w kwietniu zostanie otwarta w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga i będzie prezentowała współczesną sztukę Japonii, a także sztukę z Japonią związaną. Pracę sześciorga artystów będziemy mogli oglądać na ekspozycji zatytułowanej East East. Ten tytuł trochę wskazuje już na to, jak rozłożone są akcenty na tej wystawie, bo jej głównym zagadnieniem, głównym tematem jest to, jak sztuka japońska opowiada dziś o tym, czym jest Wschód. Wschód rozumiany w kontekście kultury i duchowości. Ta nasza europejska, wielowiekowa fascynacja Japonią powoduje, że na hasło sztuka japońska my bez trudu wyobrażamy sobie drzeworyty, wyobrażamy sobie tradycyjne malarstwo, myślimy o ceramice. Pytanie, czy i jak dzisiaj współcześni artyści te tradycje przetwarzają, do czego odwołują się w swoich pracach? Czy możemy odnaleźć takie tematy, takie motywy, które powtarzają się we współczesnej sztuce Japonii, które po prostu są dla niej charakterystyczne? I te pytania kieruję do kuratora wspomnianej wystawy, wykładowcy akademickiego, krytyka sztuki i japonisty, doktora Pawła Pachciarka, który łączy się z nami z Osaki. Bardzo dziękuję za zaproszenie w pierwszej kolejności. No i faktycznie udało nam się, wracając do pytania, zestawić ze sobą artystów, którzy wykorzystują w jakimś sensie te techniki, które przez nas, powiedzmy ludzi, teraz oczywiście posługuję się tutaj dużym cudzysłowem i czasami też uproszczeniami, z tej powiedzmy naszej europocentrycznej perspektywy posługują się bardziej tradycyjnym też rzemiosłem. Więc mamy na wystawie choćby pracę ceramiczne, będziemy mieli prace graficzne, bardziej budowane tak jak powiedzmy drzeworyty, czy prace na tradycyjnych tkaninach. Ale z kolei będzie to wszystko przeciwstawione też nowymi mediami, pracami instalacyjnymi. I tak na przykład w tym kontekście takiego dialogu wschód-zachód i tego, czym jest trochę ta teraźniejszość, przeszłość rozumiana jako to pole ścierania się gdzieś tych dwóch zupełnie różnych światów, mogą posłużyć prace Mami Kosemury, która układa owoce, kwiaty, czy tworzy draperię, zupełnie tak jak tworzył je dawniej malarz barokowy, zachodni malarz barokowy. Następnie fotografuje je przez tygodnie, miesiące, pokazuje ich rozpad, to jak tracą kolory i zmieniają się faktycznie w perspektywie czasu. I jak gdyby ten eksperyment, który ona przedstawia, znajduje się gdzieś pomiędzy malarstwem, filmem i fotografią. Jej prace w zasadzie też poprzez to, że jak gdyby nawiązują do tych trzech różnych dziedzin, mówią też o tym, jak piękno bywa kruche, mówią o przemijaniu, o obrazie jako czymś też, co żyje i umiera, więc nie jest też tak zastygłe jak właśnie te prace, powiedzmy, barokowych mistrzów, a jest bardziej taką poetycką czy subtelną sztuką wyrazu. Też jest oczywiście ciekawe to, że Japończycy mają, ci głównie młodszej generacji, mają niesamowitą zdolność też do łączenia właśnie takich tradycyjnych, klasycznych technik z sytuacjami współczesności. Bardzo często, oczywiście tu generalizuję też trochę, ale zobaczymy, że w Japonii generalnie kwestie estetyczne tego, jak jest coś tworzone, jak jest prezentowane, jest bardzo często na równi, nawet jeżeli nie częściej ważniejsze od przekazu też czasami samego społecznego. Ktoś mógłby powiedzieć, chcąc skrytykować, oczywiście to się też bardzo często dzieje, że Japonia jest jakby wyprana w jakimś sensie z takiej krytycznej myśli, że Japonia poszła właśnie już tak szczególnie od lat 90. w tym kierunku, gdzie mamy sztukę, która jest płaska, zaspokaja nasze takie najprostsze potrzeby tego, żeby było miło, ładnie, kolorowo, kawaii, ale też oczywiście nie brakuje przykładów sztuki bardziej społecznie zaangażowanej, ale na pewno to, tak jak mówię, jest zupełnie coś innego niż u nas. Kiedy przygotowałem sam kontekst kuratorski i kontekst pod wystawę, zastanawiałem się nad tym oczywiście, czym jest tożsamość dzisiaj w kontekście myślenia zarówno o wschodzie, zachodzie. No i oczywiście tutaj ta tożsamość jest raczej budowana nie w opozycji, nie w tym, że mamy do czynienia z jakimś takim trwałym konstruktem, a raczej tym, co widzimy no, już od dłuższego czasu, że no, tożsamość no, jest czymś, co jest poddawane ciągłym modyfikacjom, zmianom i najlepiej to obrazują choćby prace Mitsuo Kima, który jest trzecim pokoleniem Koreańczyków rodzonych w Japonii, Koreańczyków z Korei Północnej, którego tożsamość, można powiedzieć, że zawsze jest jakby pomiędzy Japonią, Koreą, między przyszłością, teraźniejszością. Japońskie społeczeństwo bardzo restrykcyjnie patrzy na kontekst tego, kogo możemy nazywać pojęciem Japończyka, a kogo nie. Więc dla Mitsuo Kima, który urodził się w rodzinie Koreańczyków z północy, którzy uciekli przed terrorem komunistycznej Korei Północnej do Japonii, mimo tego, że urodzony, tak jak mówię, w Japonii, wychowany w Japonii, był cały czas w zawieszeniu, ponieważ dla typowego Japończyka on zawsze będzie tak zwanym zainichi, czyli osobą mieszkającą, przebywającą jakby w Japonii, co znaczy, że jest pozbawiony tego całkowicie pierwiastka japońskości w rozumieniu typowych Japończyków, mimo że, tak jak mówię, jest urodzoną w Japonii osobą. I Kim pokazuje na wystawie łódź wypełnioną woskiem, jako symbol podróży. Tutaj oczywiście ta historia z łodzią odnosi nas bezpośrednio do osobistej historii Kima i jego rodziny, który bezpośrednio opowiada o tym, jak jego dziadkowie, jego mama, która była bodaj miała wówczas 3-latka, uciekali właśnie z Korei Północnej i przeprawiali się do Japonii właśnie łodzią. Dlatego też no, bezpośrednio sama łódź stanowi tutaj ten symbol podróży, migracji czy pamięci. W połączeniu razem z grafikami, które też Kim przygotowuje na wystawę, będziemy mieli do czynienia z taką niesamowicie poruszającą metaforą tożsamości, właśnie, która nie jest czymś trwałym, ale czymś, co podlega nieustannym modyfikacjom, zmienia się, rozmywa, może przechodzić z jednej formuły w drugą. Czworo z artystów biorących udział w wystawie będzie można niebawem spotkać w Krakowie w Muzeum Manga. To Mami Kosemura, Mitsuo Kim, Tomoko Sauwasz oraz Ewelina Skowrońska, czyli polska artystka, która przez ostatnie 10 lat mieszkała w Japonii. Korzystając z tej okazji, że zajmuje się pan zawodowo, ale i u źródła też japońską sceną artystyczną, nie mogę jeszcze nie zapytać o toczącą się od kilku dni gorącą dyskusję związaną z dziedzictwem popkultury japońskiej. Mianowicie ChatGPT rozszerzył swoją funkcjonalność, umożliwiając przerabianie zdjęć w stylu, który bardzo przypomina styl studia Ghibli, czyli japońskiego studia animacyjnego odpowiedzialnego za takie filmy jak Mój sąsiad Totoro, Spirited Away, czy ostatnio też Chłopiec i Czapla. To jest rozpoznawalny w mgnieniu oka i uwielbiany przez wielu styl Miyazakiego i spółki. Nie dziwi więc, że obrazki, które zostały Ghiblified, czyli przerobione w ten sposób, stały się wiralowym trendem. Publikują je nawet politycy, urzędy czy placówki dyplomatyczne, no ale to budzi oczywiście dyskusję o granicach twórczej interpretacji, o poszanowaniu praw autorskich twórców. Co na ten temat mówi się w Japonii? Dziękuję za pytanie, jest to niesamowicie na czasie. Oczywiście też podejrzewam, że osoby, które słyszały na temat właśnie Ghiblifying historię, wiedzą też, że pojawia się też w przestrzeni mediów społecznościowych wyciągnięta wypowiedź Hayao Miyazakiego, czyli króla japońskiej animacji właśnie ze studia Ghibli, jak się mówi właśnie po japońsku. I co ciekawe, tak naprawdę Japończycy tak samo, jak i osoby na Zachodzie, czy także w Polsce, czy też w Stanach, no wykorzystują dokładnie tę samą funkcję. Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ faktycznie ostatnio, chyba przedwczoraj oglądałem w japońskiej telewizji taką, powiedzmy, to nie była jakaś super pogłębiona debata, ale raczej taka krótka wymiana zdań na ten temat, w której padło raczej to, że dzisiaj pewnie Miyazaki nie tyle sprzeciwiałby się temu wprost, co raczej temu, żeby bardziej jasno komunikować, co było inspiracją. Więc to, co było sugerowane przez Japończyków, to, żeby gdzieś tam znalazło się odniesienie albo jakiś sposób oznakowania takiej pracy. Ja ze swojej strony oczywiście też się przyznam, że nie byłem tą osobą, która nie spróbowała i też oczywiście sam kilka takich prac przygotowałem i nawet wczoraj z moimi studentami rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób teraz zmieni się myślenie w ogóle o japońskiej animacji, i o możliwościach też tworzenia, bo bardzo ważnym tutaj punktem, myślę, że w odniesieniu do samego przygotowania takich prac animacyjnych jest to, że akurat Japończycy, szczególnie Studio Ghibli, cały czas stara się pracować ręcznie, znaczy przygotowywać większość tych swoich prac manualnie. Jest to technika, zresztą, którą widzimy także w innych studiach animacji, anime w Japonii, w zestawieniu na przykład z Disneyem czy no, zachodnimi studiami producenckimi. Japończycy cały czas najbardziej, najwyżej cenią sobie no, tak zwaną ręczną robotę. Mówią, że i tak czują się w zestawieniu z tym, jakby oglądali prace faktycznie wykreowane nie przez człowieka. Jak gdyby właśnie ten element nieczłowieczy jest dla nich bardzo często odpychający. Japończycy jako społeczeństwo rozwinięte, najmniej ze wszystkich społeczeństw rozwiniętych, korzystają z czatu GPT. Ostatnio widziałem takie, to było chyba przed 2 tygodniami, statystyki, które pokazywały, że tylko między 20 a 30% Japończyków używa czatu GPT w tej chwili, podczas gdy na Zachodzie no to już były o wiele wyższe przekraczające od tam 50 chyba do 70% społeczeństwa, co pokazuje tylko i wyłącznie tyle, że Japończycy są bardziej oporni na początku na nowinki. Japończycy uwielbiają przerabianie czegoś, co już zostało przyjęte, ale potrzebują też czasu, żeby się do czegoś przygotować i najlepszym dowodem na to jest choćby to, że w Japonii do dzisiaj jest wykorzystywany taki relikt przeszłości, o których podejrzewam, że wiele osób słuchających nie ma zielonego pojęcia, czyli dobry stary faks, który w Japonii służy dzisiaj cały czas jako sposób też do na przykład komunikowania tego, czy się będzie brało udział w wystawach albo nie. Tak, to jest taka bardzo specyficzna strona japońskiego społeczeństwa i kultury też w zasadzie. Słyszałam, że faksem w Japonii wysyła się także ręcznie rysowane mapki, ponieważ system adresowania działek i budynków jest, powiedzmy, mało intuicyjny, ale to jest już temat na kiedy indziej. Japonia i jej sztuka za chwilę będzie znów w centrum uwagi, bowiem 13 kwietnia startuje Światowe Expo w Osace, w którego przygotowania jest pan także zaangażowany. A ze współczesną sztuką Japonii będą mogli się państwo spotkać od 26 kwietnia w krakowskim Muzeum Manga. O wystawie East East dziś w Trójce mówił jej kurator dr Paweł Pachciarek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Krakowie. Do kraju kwitnącej wiśni wracamy w Trójce po godzinie 12, a więcej na temat studia Ghibli i algorytmów sztucznej inteligencji jeszcze dziś w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Pobrzmiewa nam już utwór Alone in Kyoto, to oczywiście zespół R i utwór, który znalazł się w filmie Sofii Coppoli Między słowami. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.